Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Вырвіч марыў скарыстацца сутарэннямі. Але цяжкую пліту адзін нават ватман не падыме, ды паказаць шлях няма каму. І Пранцішы вывела з кляштара Ганулька самым банальным шляхам праз дзверы, калі ўсе паснулі. Бязлюбка дрыжэла, як асіна, і спынялася на кожным кроку, нервуючы Пранцішы. Як яна прасядзіць у цёмным калідоры да раніцы, чакаючы умоўнага свісту вырвіча? Вецер падзьму твар калючымі мокрымі сняжынкамі. Эх, воля! А шкаляр і забыўся, якая яна на смак. Пранціш паправіў за поясам пісталет, пагладзіў шаблю. Добрая, але ж не свая. Менск спаў на дне чорна-лістападаўскай прорвы, і былі ў гэтай цемры свае пачвары, свае тазеі, і як света шарыядны свяцілася вакенца панны Паланеі, ля бельдам санс мерсі, чароўнай дамы, якая не мае літасці, дзеля якой варта паміраць, але не варта чакаць удзячнасці і спагады. Ваколіцы езуіцкага калегіума Пранціш Вырвіч ведаў, як цыган ведае, на якую нагу пачне кульгаць прададзены ім конь. Колькі разоў шкаляр пакідаў свой пакой у канвенце не праз дзверы. Так што ўскараскацца з дапамогай знаёмага да апошняй галінкі дрэва да акна спальні малодшага курса не было аніякай замінай. Багацейшыя шкаляры сяліліся асобна, куды ў лепшых умовах з прыслугай. Тут у канвенце, напханы ў пакоі, паколькі змяшчалася, начавалі бурсакі з беднаты. І адзін з іх, той, што быў патрэбны Пранцішу, спаў якраз ля акна. Зусім не выпадкова, бо разумны шкаляр заўсёды рыхтуе сабе шлях да рэтырацыі пракудаў. Пранціш падрапаўся ў акно. «Міхась! Гулец! Ты тут? Міхась! Міцкевіч!» Да шкла прыліпла заспаная фізіяномія, акно ціха прачынілася, разумны шкаляр заўсёды трымае шлях да рэтырацыі пракудаў на пагатове. «Што за ная тут?» «Міхась! Гэта я! Пранціш! Пранціш Вырвіч! Токі ціха!» «Айой-айой! Матка боска Чанстаховска! Перахрысціся!» Той, хто шаптаў, пераляканы быў не на жарт. «На, перахрысціўся, калі ты ў гэтай цемры забачыў. У імя Господа нашага Ісуса Хрыста ўсё вылазь, гулець, справа ёсць!» Пранціш саскочыў на зямлю, і хутка ля яго апынуўся жвавы шчаўлік Міхась Міцкевіч, лепшы гулец у косткі і карты за ўсю гісторыю калегіюма. Дзякуючы чаму яшчэ свайму авантурнаму адчайнаму характару Міхасі быў прыняты ў банду Вырвіча і праславіўся тым, што аднойчы выкрыў з кабінета рэктара сканфіскаваныя астрагалы свае шчаслівыя косткі для гульні. Лепшага кампаньёна па вызваленні гіпацентаўра нельга было і прыдумаць. «Нам сказалі, што ты загінуў!» Трохі падазрона паведаміў Міхась, відавочна змагаючыся з жаданнем памацаць старэйшага сябрука і праверыць на прадмет прыналежнасці да нячыстай сілы. Пранціш хмыкнуў, тлумачыць ні сваё знікненне, ні ўваскрашэнне не стаў, аднак прымусіў гульца паклясціся, што нікому не скажа аб сустрэчы. У іхняй бандзе клятваў ніхто не ламаў, і прыдумалі яны такія заклёны, закавырыстыя ды велягурыстыя, што іх вымаўляць было страшна, не тое, што парушыць. Адзін заклён гулец і прашаптаў Пранцішу на вуха, пабяцаўшы ў выпадку здрады сярод іншага знайсці свае зубы, сыпанымі ва ўласны бот, і аддаць пяшонку на з'ядзенне гадзюкам. Калі Пранціш патлумачыў, што прыйшоў па сваю шаблю, Міхась задумаўся. Няйначе яна у рэктара, у кабінеце. Ёсць там такі куфар, куды сканфіскаванае ды ахвяраванае трапляе. Калі ў Шастовіча нож забралі за тое, што парту зрэзаў, ён дакладна бачыў, што айцец Раманович паклаў яго туды. А, ведаю той куфар, задуменна прамовіў Пранціш. Але на ім замок. Гэта не перашкода, запэўніў вырвыч, навучаны лёднікам адчыняць любы замок шпількай усляпую. Пойдзеш са мной? А то, пасміхнуўся Міцкевіч, усё жыццё марыў з нябожчыкам банду стварыць. Ноччу прыстойным людзям, якія не абцяжараныя вызваленнем радавых шабляў, належыць спаць. Ноччу ніякая навучальная ўстанова працаваць не павінна, калі там не рыхтуюць выпыроў альбо ваўкалакаў. Але калі Пранціш і Міхась прабраліся цёмным калідорам да кабінета рэктара пана Рамуальда Ваніловіча, з-пад дзвярэй прабівалася палоска святла. Пранціш прыслухаўся. Ціха. Зазірнуў у адтуліну для ключа. Пуста. Далі Бог, пуста, а свечка гарыць. Абгарэлы кнот нахіліўся, як п'яны, нібыта нехта выйшаў на хвілю і зараз вернецца. Альбо нябачныя духі ў пакоі балююць. Але айцоў езуітаў духі павінны баяцца, таму... «Давай хутчэй, я павартую!» – шапнуў Міцкевіч, і Пранціш тузануў дзверы, якія аказаліся адчыненымі. Замок на куфры вялізным, як човен, ён прыкончыў за пару імгненняў, не тое, што на назе сільфіды ў слуцкім замку. Засталося радавацца, што ў кабінеце светла, бо сярод наваленага ў куфры дабра сваю шаблю ў цемры ён бы да раніцы шукаў. Там былі складзеныя дылеі, жупаны, срэбныя кубкі, падбітыя футрам кунтушы, кінжалы і куферачкі. Вось ён, гіпацэнтаўр. Пранціш пацалаваў з дзяцінства знаёмае лязо, надзеў на сябе перавязь похвамі са скуры вугра. «Ідуць!» Трывожна шапнуў Міцкевіч, і шкаляры замітусіліся, як пічкуры ў нераце. На калідоры ўжо чуліся нечыя крокі, таму рэтыравацца не атрымлівалася. Куды схавацца? Міцкевіч першы нырнуў у куфар, за ім сунуўся Пранціш, шчыра спадзяючыся, што ў прыцемку ніхто не зважыць на адчынены замок куфры, што грымучыя прадметы іх прысутнасці не выдадуць. Нешта цвёрдае адразу ўпілося Пранцішу ў бок. Сюды, пан Марыконі. У кабінет, мяркуючы па галасах, зайшлі трое. Дзякую, пан рэктар, што падтрымалі нашае памкненні дабіцца справядлівасці, гэта гаварыў Марыконі. Як служка Божа, я не магу пакінуць грэх беспакаранным, асабліва пасля гісторыі са святым айцом Аблачынскім. У голасе заўжды вытрыманага лектара Рамуальда Ваніловіча чуўся гнеў. Святы айцец дасюль адысці не можа ад ганьбы. А вы чулі, што Валатковіч яшчэ і айцоў францысканцаў разагнаў, калі тыя ішлі са святымі сакраментамі і струною па нябожчыка, а музыкаў прымусіў ісці з ім на гаўптвахту, дзе сядзеў ягоны сябар, такі ж разбойнік, і граць полічкі. Чуў, пан Длускі, змрочна прагаварыў рэктар, і лічу, што гэтыя злачынствы трэба спыніць. Длускі быў адным з радцаў магістрату, і Пранціш зразумеў, што яны прысутнічаюць пры змове супраць Міхала Валатковіча, сябрука пане Каханку. А паколькі справа гэтая была дужа небяспечна, не дзіўна, што змоўшчыкі сабраліся уночы у такім месцы, дзе ніхто не западозрыць сход. Нешта яшчэ больш балюча ўпілося ў бок шкаляра, і Пранціш пачаў спамінаць гісторыю пра спартанскага хлопчыка, які, каб не зварухнуцца ў прысутнасці старэйшых, цярпеў, пакуль схаванае пад кашуляй лісяня выядала яму вантробы. А між тым змоўшчыкі ажно трэсліся ад нянавісці. Ён бязбожнік, гэта дакладна, проста ў зале суда выкрыкваў страшэнныя блюзнерствы. А тое, што ён святое распяцце рассек, крычаў з нянавісцю Марыконі, гэта страшней, чым рассечаная рука пана Длускага. І гэта праўда, панове, зазначыў Ваніловіч. Але мы нічога не можам зрабіць, як не змаглі судзіць ягонага брата Юзафа за здратаванне шляхціца Яцыны. Пан Міхал выбраны скарбнікам трыбунала. Паводле закона за рассечаную руку ён можа адліць для пана Длускага срэбную руку, а за блюзнерства хіба што 3 месяцы вежы. І тое, сумняваюся, ён іх адседзіць. Менская шляхта за нас. Длускі ледзь не дыхаў агнём, як слуцкі цмок. У Быхаве, Варшаве, Вільні, Гародні паўсюль ёсць людзі, якім радзівілаўскія бясчынствы у горле перасели. Полк Масальскага нас падтрымае, галоўнае не адступаць, а судзіць паскудніка на горла і адразу ж расстраляць. Дык ён на суд не з'явіцца, засумняваўся Ваніловіч. У горад прыехаў радзівілаўскі найміт, суддзя Юдыцкі, жыве ў праклятым доме на Падгорнай. А шпехаў рассылае ад татарскага канца да Залатой Горкі, вынюхваюць. Папярэдзяць разбойніка, каб не прыязджаў. З'явіцца, запэўніў Длускі, Валатковіч даводзіць, што нікога і нічога не баіцца. Ягоны гаспадар расказаў чарговую байку, як з чортам біўся і перамог. Дык гэты блюзнер цяпер напіўшыся бегае па могілках і выклікае нечыстую сілу на двубой. Вось бы Господ папусціў, каб яна яму з'явілася ды скруціла паганую шыю. Не, панове, Валатковіч прыйдзе ў суд, нават калі дакладна будзе ведаць, што яго збіраюцца страціць. Нават яшчэ вярней з'явіцца, каб даказаць сваё бясстрашша і ўсемагутнасць. Тады ніякай літасці, законы не для такіх, як ён. А пасля каляднага карнавалу і абвесцім суд. А што зробіць з намі пасля, ягамосць Карль Радзівіл, асцярожна папытаўся Войніловіч. Марыконі раззлавана фыркнуў. Радзівілы таксама не ўсемагутныя. Прыйдзе сіла і на іх. Вось як, працягнуў Войніловіч. Чуў я, што хутка на Беларусі з'явіцца адна святыня, дуже магутная, і аб'явіцца яна ў руках наступнага караля, якога ніхто не пераможа. І гэта, магчыма, будзе не Радзівіл. Вы нічога не чулі пра гэтую святыню? Голас рэктара гучаў мякка, як быццам ён асцярожна раскладаў сіло са слоў. «Нічога», – коротко адказаў Марыконі. «А што за святыня?» – зацікавіўся Длускі. «Тая, якую варта вярнуць у Рым, святому прастолу, гэтак жа мякка, але з затоенай пагрозай прамовіў рэктар. Запэўніваю вас, што той, хто гэта зробіць, займее магутную падтрымку ад касцёлу, калі ж не накліча на сябе вечны праклён. Я б на месцы вашай правялебнасці не надта верыў чуткам, суха прамовіў Марыконі. Наш айцец Ігнаці Лаёла вучыў быць пільнымі да ўсяго, мякка запярэчыў Войніловіч. Пад кожным недарэчным забабонам можа выявіцца рэальная таямніца альбо пракуды д'ябальскія. У Полацку нашыя браты з ласкі караля нябожчыка Стафана Баторыя збудавалі касцёл святога Стафана. Падчас будоўлі сустрэліся з дзіўнымі з'явамі і чуткамі. Езуіт памаўчаў, відаць, чакаючы каментароў. Не дачакаўся і працягнуў. Магчыма, пан Марыконі, вы нешта даведаецеся пра пэўную святую рэч і падкажаце тым, хто на яе палюе, як трэба учыніць. Калі раптам даведаюся, вас пан падкажу, холадна запэўніў Марыконі. І галоўнае ні слова пра нашыя намеры нават на споведзі. Лепей да мяне на споведзь прыходзьце, напаўжартоўна папярэдзіў Войніловіч. Калі свечка была затушаная, дзверы кабінета зачыніліся, і крокі на калідоры змоўклі, шкаляры наважыліся пакінуць куфар. Пранціш з палёгкай расцёр знямелы бок. А яны ж на ключ кабінет зачынілі, з роспачу прашаптаў Міхась. Але Пранціш толькі паблажліва паляпаў малодшага сябрука па плячы. Пасля навукі лёдніка Вырвіч мог узначаліць банду злодзеяў і шарыцца па дамах, нягледзячы ні на якія засаўкі. Праўда, доктара шалеў бы, каб такое пачуў. На вуліцы быў холад сабачы. Раптам паваліў мокры снег. Шкаляры подбегам рушылі да інтэрната, сталі пад дрэвам. Ну, слава святому Францыску абышлося, радаваўся Міхась. Шабля твая ў цябе, ніхто нас не ўбачыў. А ты чаго такі кіслы, як капуста? Мне не падабаецца справа з Валатковічам, прыгнечана прызнаўся Вырвіч. Гэта не высакародна без суда і закона расстраляць шляхціца. Дзесьці на верхнім рынку забрахаў сабака, яму адазваліся супляменнікі па ўсім горадзе. А што табе да Валатковіча, паціснуў плячыма гулец? Каб перастрэў яго дзесь, думаеш, ён бы цябе дукатамі асыпаў, а? Хе, лупцаваць бедных шляхціцаў бізунамі, як ён, гэта, па-твойму, высакародна? Вырвіч уздыхнуў, адчуваючы сябе апошнім дурнем, але ўжо ведаў, што не можа ўчыніць іначай. Трэба яго папярэдзіць. Гулец ажно падскочыў. Ну ты вар'ят! Яго ж і ў Менску няма. А можа, праз суддзю? Ну, Юдыцкага таго, неахвотна прагаварыў Вырвіч, успамінаючы непрыемныя хвілі свайго і лёдніка зняволення, і як Юдыцкі разбіў доктару лоб і пагражаў праверыць Пранцішава шляхецтва. Але нават дзеля помсты ворагу сармацкія ідэалы прадаваць нельга. Двубой. Так, перайграць ворага, перамудрыць, пачэсна. Схапіць гуртам аднаго ды расстраляць. Ганьба. Няхай ён тройчы заслугоўвае. Цяпер Пранціш разумеў, чаму лёднік збіраўся лекаваць у лесе параненага канваіра, што не перашкодзіла б яму раней ці пазней засячы свайго пацыента шабляй у бойцы. Высакародны чалавек гэта той, у каго ёсць прынцыпы, якія ён не пераступіць нават дзеля ўласнага выратавання. Міхась Міцкевіч відавочна не разумеў, чаму атаман раптоўна стаў на бок Радзівілаву, Вырвіч не стаў яго цягнуць з сабой. Папрасіў толькі скінуць з акна свечку, крэсіва і крэйду. У Вырвіча намаляваўся цікавы план, які спалучаў салодкую помсту выканання сармацкага доўгу.